मानते हैं, मतलब उसमें चैतन्य मानते हैं। चैतन्य सभी में चैतन्य आप जो सृष्टि में जो जो आया है जड़ में भी है प्राणी में भी है चेतन में भी है सर्वत्र चैतन्य है जिसको सृष्टि में माना गया है सर्वत्र सृष्टि में चैतन्य और चैतन्य चित्त रूप में है वो कोई कार्य करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसको व्यापक मानते चैतन्य को चित्त को व्यापक मानते प्रकृति को व्यापक मानते व्यापक मानने का अर्थ क्या हो सब में है तो नहीं तो भी व्यापक नहीं हो सकता दोनों तत्व तो व्यापक है और नित्य है अनादि सिद्ध है तो इसलिए उसको अलग नहीं कहा महत्तत्व महत्तत्व का जो जैसे जिसको हम चैतन्य कह रहे हैं वो महत्तत्व के रूप में मिथ्यादि में नहीं मान सकते किंतु उसके सूक्ष्म अंश उसको है कारण रूप से जैसा बीज में कहा कारण रूप से सभी सारे भूत बना है महत्तत्व के बाद ही उनके प्रक्रिया के अनुसार तो महत्तत्व अहंकार आदि बने बिना भूत बन नहीं सकता तो भूत से भौतिक संबंध करके मिथ्याया है इसलिए ऐसा कोई भेद नहीं कर सकते जैसा वृक्ष से हमारे शरीर में भेद कहने के लिए नहीं बनता है वो हमारे जैसे सुख दुख नहीं होते उनका सुख दुख की कुछ अलग प्रकार है सुख दुख उनको भी होता है उनको अच्छा लगता है बुरा लगता है ये सब कुछ होता है इसलिए तो जो अच्छा नहीं लग रहा है वो सहन नहीं कर पा रहा तभी तो नष्ट हो रहा है और जब अच्छा लगता है तो प्रचुर मात्रा में उसको खुशी होती है तो उसी को उसका फीलिंग होता है ऐसा अभी उन्होंने अभी यंत्र लगा करके पता लगा है फीलिंग होता है तो फीलिंग क्या होगा अच्छा लगना बुरा लगना दो ही तो फीलिंग का बेस है तो किसी प्रकार का फीलिंग होगा तो वो रहेगा गुण रहेगा त्रिगुण तो रहता है तो उसका वो तो मन में ही होता है तो उसको भी मन मानना पड़ेगा उस प्रकार के जिस जैसा मन हमारा है वैसा मन नहीं पूरा मिथुन नहीं हाँ किसी प्रकार मन है उसके पास सभी के पास इसलिए हमने कहा ना जिसको भी परिणाम होगा जिसमें भी त्रिगुण होगा क्योंकि त्रिगुण का लक्षण इस प्रकार से क्या है सांगे के अनुसार ऐसे मानना पड़ेगा क्योंकि सृष्टि में जो हुआ है जिसको आप कंप्लीटली किसी को जड़ कह नहीं सकता सृष्टि में जो जो वस्तु है सब है और वेदांत में भी ऐसा है वेदांत में जड़ चेतन का व्यवहार करते हैं किंतु किसको जड़ सिद्ध करेंगे आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं जबरदस्त तो आत्यंतिक रूप से नहीं किया जा सकता और समझाने के लिए दोनों का विभाग करके चलता है साक्षी और दृष्टा में अंदर है ये अभी आएगा कल हमने बताया था साक्षी और दृष्टा दोनों शब्द प्रयोग किया है दृष्टा में वो दृष्टत्व होने पर दृष्टत्व तो दोनों में दिखाई पड़ता है किंतु दृष्टा का दृष्टत्व साक्षी का दृष्टत्व में अंदर है साक्षी स्वरूपतः अन्य निरपे साक्षात संबंधात साक्षित्व ये कल कहा था एक व्याकरण सूत्र है साक्षात दृष्टरि संज्ञायां ऐसे एक व्याकरण सूत्र है तो साक्षात शब्द अव्यय के साथ संज्ञा के विषय में ये प्रत्यय होता है ये होकर के साक्षात दृष्टरी संज्ञाया का तो दृष्टा में होता है किंतु साक्षात दृष्टा दृष्टा और ये साक्षी में अंदर होता है व्याकरण सूत्र 5291 इससे साक्षी शब्द बनता है इसीलिए वो सांख्य सूत्र जो कहता है साक्षित ये साक्षात संबंधा साक्षित्व वहां ये भाष्य में विज्ञान विश्व के भाष्य में इसमें विस्तार से इसको समझाया गया है दृष्टा और साक्षी में अंतर है दृष्टा को कारण की आवश्यकता है देखने की सब करने की और दृष्टा सुख दुख आदि से विचलित होता है साक्षी सुख दुख आदि से विचलित नहीं होता उनको कोई कारण आदि की आवश्यकता नहीं और साक्षी सीधा बुद्धिवृत्ति का ही दृष्टा होता है और ये जो दृष्टा है बाह्य विषयों का भी दृष्टा होता है जो प्रमादा रूप दृष्टा है ये दोनों का विभाजन करके जो लक्षण आपको दोनों को कहेंगे ये दोनों को जानना जरूरी है क्योंकि हम जिस ध्यान में और जिसके विषय में हम कहते हैं वो दृष्टा को ही साक्षी मान के ध्यान कर रहे हैं हमें असली साक्षी का ध्यान में ज्ञान हो ऐसे सर्वत्र नहीं है। हम दृष्टा को ही भ्रम रूप से साक्षी मान रहे हैं, जो दृश्य है उसी को लेकर के दृष्टा रूप से साक्षी मान रहे हैं। बोलते हैं साक्षी रूप से हमने देखा, साक्षी रूप से जाना इत्यादि करते समय सभी दृष्टा को कह रहे हैं। साक्षी को बाहर विषय के साथ सीधा संबंध नहीं है, साक्षी केवल अव्यवधान रूप से साक्षात संबंध से करता है, मतलब उसको कोई कारण की आवश्यकता नहीं, वो व्यापक दृष्टि में रहता है। जैसे कल सूर्य प्रकाश का दृष्टांत दिया, वही दृष्टांत है कि व्यापक रूप से रहता है, उधर कोई कारण हो ना हो वो प्रकाशन करता ही रहता है, उसका स्वरूप ही प्रकाशन करना है। ये दृष्टा ऐसा नहीं, दोनों है। दृष्टा जो है जीवात्मा के संबंध में कर सकते हो, प्रमादा जीवात्मा जिसको कहते हो, वही वो साक्षी कहने पर ये उस दृष्टा का और गहराई में जाएगा, मतलब उसका कारणादि संबंध चला जाएगा और केवल शुद्ध रूप में। इसका विवादन आपको बताएंगे अभी ये श्लोक में जो आया है, कलम साक्षित्वस्य पुरुषस्य तत्येते कैवल्यम, कैवल्यम केवल भाव, वो केवल भाव इसलिए है कि ये संयोग होने पर भी किसी के साथ कुछ संबंध करने पर भी वो अपने केवल भाव को नहीं छोड़ता। केवल भाव का एक कारण हमने बताया था, क्या बताया, केवल भाव होने के लिए क्या कारण है, प्रकृति का अपने आप अलग करना है, तो अलग है ही वो ना। हाँ, इसका मतलब केवल भाव का पता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी चीजें जो होता है जो हम समझते हैं लेकिन पूरे नहीं समझते। केवल भाव का हमने दो सूत्र जैसा बताया था कि जिसमें अनेक तत्वों का सम्मिश्रण हो उसमें भेद होता है और संबंध से उसके अनेक रूप बनते हैं। जिसमें एक ही स्वरूप में एक ही तत्व है उसमें कोई दो संबंध नहीं बनता है, दूसरा नहीं बनता, उससे कोई उत्पत्ति नहीं होती है। तो चिदात्मा में या पुरुष में केवल एक ही है उसका चित स्वरूप और कोई भी तत्व का वहां संबंध नहीं। प्रकृति में त्रिगुण का तीन स्वरूप है उसका, तो तीन मिला हुआ है वहां, तीन मिला करके वो प्रकृति कह रहे हैं, तीन मिलाने के कारण ही उसका अलग अलग विकार होता है, उसमें परिणामित तो आ जाता है, इसमें परिणामित तो नहीं आता है, इसलिए केवल भाव में ही रहेगा वो, जब जब रहेगा तब तक केवल भाव में ही रहता है, अन्य भाव को जा ही नहीं सकता। जिसको हम वेदांत में सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में बोलते हैं, ये सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण है, ये कभी वो स्वरूप को त्यागता है ऐसा लक्षण, इसलिए ये इसमें अनेक विधिक्रियाएं नहीं हो सकती। प्रकृति में अनेक विधिक्रियाएं होती है, यदि भी त्रिगुणात्मक तो प्रकृति का लक्षण है तो उसमें विक्रियाएं होती है, लक्षण स्वरूप लक्षण होने पर भी वो तीन के मिले हुए होने के कारण होता है। इसलिए ये व्याप्ति को आप मन में रख सकते हैं प्रामाणिक रूप से, जहां अनेक तत्वों का सम्मिश्रण होता है वहां विकार के द्वारा उत्पत्ति परिणाम नाश इत्यादि सब होगा। जहाँ एक ही तत्व है जिसका सम्मिश्रण कुछ हो नहीं सकता उसमें कभी कोई मिश्रण से कोई संबंध बनेगा नहीं, ये बिल्कुल मन में रखना चाहिए, ये सब जगह आपको काम आएगा। क्योंकि आत्मा का भी जब स्वरूप लक्षण करते समय वहां कोई मिश्रण हम नहीं करते, और जब वो कार्य के लिए सृष्टि के लिए बोलते समय माया उपाधि को जोड़ते हैं, माया को प्रकृति के रूप में त्रिगुणात्मक का ही माना गया है गीता में सर्वत्र आप देख सकते, तो वो वेदांत उसको लिया तभी जाकर के वहां से सृष्टि आरंभ हो रही है। यदि माया को हटा लेंगे शुद्ध ब्रह्म में कोई सृष्टि की उत्पत्ति आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वरूप स्थिति में ही रहता है, उसको कोई बदलाव नहीं ला सकते। फिर अविद्या के रूप में सृष्टि बताते हैं, ये आगे बताएंगे, अविद्या के संबंध तो सर्वत्र मानना पड़ेगा। ये कैवल्य है आत्मा की स्थिति। और माध्यस्थ, माध्यस्थ माने मध्यस्थ भाव, मध्यस्थस्य भाव माध्यस्थ, इसका मतलब जैसे कोई दो विभाग में कुछ कार्य हो रहा है, वो दोनों विभाग के कार्य में सम्मिलित नहीं होता हुआ उसकी उपस्थिति बाहर है, उसको कहते हैं माध्यस्थ। मध्यस्थ का भाव जो रूप में प्रसिद्ध है, दो विभाग में दो पक्ष में विवाद हो रहा है तो उसके बीच में वो रहता है, दोनों पक्ष में नहीं जाता, हुआ रहता है, उसका दृष्टा के रूप में, ज्ञाता के रूप में रहता है, इसलिए मध्यस्थ भाव में है। तो प्रकृति जो जो कार्य करती है वो सारे कार्य पुरुष की उपस्थिति में सानिध्य में होता है, किंतु पुरुष उससे विचलित नहीं होते हैं, उसके साथ उनका सीधा संबंध नहीं होता है, संबंध ही नहीं होता है, इसलिए उसको मध्यस्थ कहा गया। ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सज्जनेयो कहा असंधूयं पुरुषां गुणेषु शंकः इत्यादि जो जो कहा है वही बात है, मध्यस्थ भाव में रहता है। गीता में भी इसी को कहा, गीता में 14 अध्याय इसके लिए है, उसी में है। तो मध्यस्थ रूप में पुरुष रहता है। और कहा दृष्टृत्वम अकर्तृभावश्च, ये दृष्टृत्व भी इसका ही माना गया है, क्योंकि दृष्टत्व का अर्थ यहाँ ज्ञातृत्व भी है, जानना भी है। तो दृष्टत्व उसके स्वरूप से बुद्धि के साथ संबंध करने से होता है, उस स्वरूप संबंध से दृष्टत्व आया, बुद्धि के साथ संबंध जोड़ गए, बुद्धि के साथ संबंध नहीं जोड़ने से उसका साक्षित्व है। इसलिए मैंने कहा था कल, इसमें दोनों मिला के रखा, संबंध को मान करके भी नहीं मान करके, क्योंकि ये दृष्टत्व साक्षित्व यही श्लोक में एक साथ आया है, अन्य कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। कई विद्वानों ने इसके ऊपर चर्चा की है कि यहाँ दृष्टत्व साक्षित्व क्यों रखा है, इसका यदि रहस्य आप जानेंगे तभी इसकी व्याख्या हो सकती है, नहीं तो दृष्टत्व साक्षित्व एक रखने की, दोनों एक रखने की आवश्यकता नहीं है। तो साक्षित्व जैसा हमने कल समझाया उस दृष्टि से, अत्यंत निरपेक्ष रूप से स्वरूप दृष्टि से सर्वव्यापक रूप में साक्षित्व है। दृष्टत्व दर्शन समय यहाँ बुद्धि के साथ संबंध करके विषय परिणाम को लेता है, जानता है। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, बुद्धि को ही मान लिया जाना चाहिए, किंतु कि केवल बुद्धि का अपना कोई ज्ञातृत्व आदि संबंध नहीं माना गया, केवल बुद्धि का कोई ज्ञातृत्व आदि संबंध नहीं हो सकता, उसको जड़ कहा गया है। ज्ञातृत्व आदि संबंध किसका हो सकता है, बुद्धि के साथ चेतन का संयोग होने पर हो सकता है, सृष्टि आरंभ होती है इसी से, इसलिए इसी के साथ ही होता है। जब बुद्धि के साथ संबंध जोड़ देता है दृष्टत्व भी छोड़ देता है, जैसे सुषुप्ति आदि अवस्था में समाधि आदि अवस्था में नहीं, वहां दृष्टत्व नहीं है, दृष्टा के रूप में जो प्रवर्तित होने वाली बुद्धि है वो काम नहीं करती, बुद्धि का आत्यंतिक संबंध नहीं छोड़ा है, कहां सुषुप्ति में या समाधि में, पूर्णतया नहीं छोड़ा है, क्योंकि पूर्णतया तभी छूटेगी जब विवेक ख्याति हो, अन्यथा वो स्वाभाविक से छोड़ा है, लेकिन जो कर्तृत्व वाली व्यवहार कर रही है वो बुद्धि का संबंध वहां नहीं है, मतलब वृत्तियात्मक जो बुद्धि है, वृत्ति के रूप में परिणत होकर के काम करने वाली जो बुद्धि है वो वहां सोए हुए, आत्यंतिक संबंध तो नहीं जाना, अब वो बताएंगे आगे। और अकर्तृ भावश्च, कर्ता का भाव वो वास्तव में कर्ता नहीं है, वो अकर्तृ भाव यहाँ क्यों जोड़ा, क्योंकि हम जीवात्मा ऐसा कहते समय, पुरुष ऐसा कहते समय मैं करता हूँ ये भाव होता है, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सारे में मैं लगा करके भाव होता है। पुरुष को हम कैसे जानते हैं, ये मैं के रूप में ही जानते हैं, जब मैं नहीं है तो कर्तृत्व वाली भाव उसमें नहीं है, कर्तृत्व वाली भाव जब रहता है तब मैं के साथ रहता है, तब आपको संशय होता है कि मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं व्यवहार कर रहा हूँ, इस प्रकार से सारे प्रक्रियाएं जब मैं के साथ हो रहा है तो कर्तृत्व तो भी वही रहेगा, ऐसा कहा। इसलिए कहते हैं वास्तव में कर्तृत्व तो वहां नहीं है, कर्तृत्व तो ये बुद्धि के द्वारा मानते हैं, क्योंकि कर्तृत्व तो का संबंध क्रिया से, क्रिया का संबंध लेकर के कर्तृत्व तो कहा जा रहा है, क्रिया संबंध बुद्धि का है तो बुद्धि के द्वारा कहा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आरोपित कर्तृत्व पुरुष में आता है, जैसा आरोपित भोक्तृत्व है इसी प्रकार आरोपित कर्तृत्व भी आ सकता है। ये दोनों में अंतर क्या है, भोक्तृत्व में ज्ञातृत्व या इसका बोलते हैं कॉन्शियसनेस की अधिक आवश्यकता, इसलिए उन्होंने भोक्तृत्व को पुरुष के संबंध में माना, कर्तृत्व में उतने संबंध नहीं, कर्तृत्व में क्रिया की अधिक आवश्यकता है, ज्ञातृत्व का संबंध तुलनात्मक दृष्टि से कम है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व में यह अंतर है। भोक्तृत्व में भी क्रिया है, क्योंकि कोई भी प्रकार का भोक्तृत्व है तो क्रिया है, किंतु वो क्रिया तन्मात्रा के संबंध में होता है, तन्मात्रा संबंधित क्रिया होती है, वो सूक्ष्म है। किंतु कर्तृत्व में ऐसा नहीं है, कर्तृत्व में स्थूल भी, हम शरीर से भी कर्म करते हैं, इसका भी थोड़ा भेद है वो बताएंगे। यहाँ क्योंकि बहुत कुछ कंफ्यूजन रहने के कारण और हमारे साधन में अत्यंत उपयोगी होने के कारण इस साक्षी और दृष्टा का दोनों का डिविजन करके, दोनों का पृथककरण करके कुछ लक्षण बताएंगे, जिससे कि आपको स्पष्ट होगा कहाँ साक्षी के दृष्टि से देखना है, कहाँ दृष्टा के रूप में देखना है। तो ये दो विभाग में है, तो दो कॉलम बनाइए, उसमें साक्षी और दृष्टा दोनों का विभाग का कुछ लक्षण बताएंगे, जिसको आप विचार करने पर आपको बार बार समझ नहीं होगा कहाँ दृष्टा कहाँ साक्षी है। तो साक्षी के रूप में, साक्षी के कॉलम में ये लिखिए, अन्य कारण के संबंध के बिना ज्ञान, ये साक्षी के कॉलम में। दृष्टा के कॉलम में इंद्रियादि संबंध के साथ ही ज्ञान, इंद्रियादि से मन भी जोड़ देना, क्योंकि मन इंद्रिय विषय सहित होता है, हो गया। अभी साक्षी में बुद्धि का ही साक्षी होता है, बुद्धि वृत्ति का ही साक्षी होता है, और दृष्टा में विषयों का दृष्टा होता है। साक्षी में अहंकार अहम वृत्ति का भी साक्षी होता है, और दृष्टा में अहम वृत्ति के साथ दृष्टा होता है, अहम वृत्ति सहित दृष्टा होता है, अथवा प्रमादा कहते हैं इसको। अहम वृत्ति के साथ होता है, अभी साक्षी के कॉलम में लिखिए, अहम वृत्ति के द्वारा लक्षित होता है, दृष्टा के कॉलम में अहम वृत्ति के द्वारा अनुभूत होता है, अहम करके अनुभव होता है। साक्षी के कोलम में सुषुप्ति आदि अवस्था में अविशेष रूप से ज्ञान समान स्थिति में रहता है, सुषुप्ति आदि में, सुषि आदि से समाधि में अविशेष रूप से ज्ञान भाव में रहता है, अविशेष अव्यक्त शब्द भी कह सकते हैं। दृष्टा के कोलम में सुषुप्ति आदि में यह नहीं रहता, सुषुप्ति आदि में नहीं रहता दृष्टा, सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः, ये योग सूत्र, योग सूत्र की संख्या लेके साक्षी के कॉलम में है ये, सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः, योग सूत्र 4:18। चित्त स्वरूप में रहता है और संबंधाद संबंध से ज्ञातृत्व, माने सदा ज्ञातृत्व नहीं है, कारणादि संबंध से ही ज्ञातृत्व दृष्टा में आता है, ये दृष्टा के कोण में लिखा। और साक्षी के कोण में लिखिए, उदासीन होता हुआ ज्ञातृत्व, उदासीन होता हुआ ज्ञातृत्व, और दृष्टा के कॉलम में लिखिए, अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट होता हुआ ज्ञातृत्व, अंतकरण वृत्ति विशिष्ट होता हुआ ज्ञान होता है। साक्षी के गोण में लिखिए ज्ञप्ति ज्ञान चित्त आदि भाव का स्वरूप। और दृष्टा के कॉलम में लिखिए इसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञातृत्व के द्वारा जाना जाता है, इसके द्वारा जाना जाता है। और दृष्टा साक्षी के कॉलम में लिखे चित मात्र, चिन्ह मात्र। और दृष्टा के कॉलम में लिखिए चैतन्य रूप। साक्षी के कॉलम में लिखिए उपाधि रहित स्थिति। दृष्टा के कॉलम में ज्ञातृत्वादि उपाधि सहित स्थिति। अभी आगे क्या संशय होता है, ये जो पुरुष का स्वरूप कहा गया इसमें साक्षित्व आदि संबंध से अलग कहा गया और विषयों से पुरुष का सीधा कोई संबंध नहीं है, तो फिर दोनों अलग अलग रहने से विषयी रूप से चित्मात्र स्वरूप में पुरुष रहने से और बाकी बुद्धि आदि की उत्पत्ति, बुद्धि आदि जो प्रकृति है उसकी उत्पत्ति भी होती है, ये दोनों में क्या संबंध होगा। इसका मतलब अभी तक हम जो करते आ रहे हैं कि प्रकृति से महातत्व आदि की सृष्टि हो गई, तो महातत्व आदि की सृष्टि होने के बाद ना आप प्रकृति को शुद्ध रूप में समझ सकते हैं सामान्य रूप से और ना ही चित मात्र को शुद्ध रूप में समझ सकते हैं। सृष्टि होने के बाद दोनों एक जैसा हो गया है ना, और इसको समझने के लिए आपको विशेष साधन करना पड़ता है, विशेष साधन के द्वारा सृष्टि में तर्क समझ सकता है और विशेष साधन नहीं होने पर नहीं समझ में आता है। इसीलिए वो क्या है, किस स्थिति में ऐसा दोनों के संबंध हो गया और किसके कारण सृष्टि हो गई, कैसे संबंध हुआ, इसके लिए बोलते हैं संयोग रूप यहां संबंध है। वो संयोग क्या है इसके लिए श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। साक्षी का कूटस्थ का जब ज्ञप्ति मात्र बोलते हैं, लक्षावली से ज्ञान बोला है तैतरीय उपनिषद में जो ब्रह्मवली अध्याय के प्रथम मंत्र का जो भाष्य है, और प्रश्न ऐतरेय उपनिषद में जो द्वितीय अध्याय का दृष्टा दृश्य के रूप में जो भाष्य है, और आपको उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा जिसमें दृष्टा के स्वरूप में साक्षी के स्वरूप में कहा है, और गीता में 18वां अध्याय में जो 50वां श्लोक के आगे कुछ भाष्य जो लिखा है उसमें भी इसी के बारे में चर्चा है, और प्रश्नोपनिषद में षष्ठ प्रश्न में इसके बारे में चर्चा है, जहाँ पांचवा प्रश्न में भी है, षष्ठ प्रश्न में भी है, और बाकी आपको ब्रह्मसूत्र में मिलेगा। ब्रह्मसूत्र में कई जगह थोड़ा थोड़ा सा चर्चा है, लेकिन विस्तार से ये दृष्टा दृष्टि इसके संबंध में जो चर्चा है ऐतरेय उपनिषद के भाष्य में, और ये न दृष्टो दृष्टे इत्यादि के बृहदारण्यक में तो कई जगह इसके विषय में आया है, किंतु दोनों का इस प्रकार से भिन्न किया है और साक्षी चेता केवल से इत्यादि से वहां कहा है। और ज्ञान के स्वरूप में लक्षण लेते समय सच्चिदानंद का जो स्वरूप है सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म ये तैतरीय भाष्य उसी के लिए प्रमाण है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं दोनों का विभाजन किया है। और प्रकरण ग्रंथों में उपदेश साहस्री नाम ग्रंथ है, उपदेश साहस्री में तत्वमसि प्रकरण है और उसके आगे वाला जो प्रकरण है दोनों प्रकरण में इसको दोनों को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया। और नैष्कर्म सिद्धि में, नैष्कर्म सिद्धि में आप देख सकते हैं दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में पूरे इसी के बारे में या वृत्ति दृष्टा और साक्षी के संबंध में अलग अलग कहा गया है। और साक्षित्व जो साक्ष्य के द्वारा है ये भी ब्रह्मसूत्र भाष्य में विस्तार से कहा गया है। ज्ञातृत्व मतलब ज्ञाता, ज्ञाता श्लोक देखिए तस्मात् तत्संयोगात्, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिवलिङ्गम्, अचेतनं चेतनावदिवलिङ्गम्, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिवलिङ्गम्, तस्मात् तत्संयोगात् गुणकर्तृत्वे च तथा, गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः, कर्तेव भवत्युदासीनः गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः, गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तस्मात् तत्संयोगात् इसका अन्वय ऐसा होगा तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं लिंगं चेतनवदिव भवति तथा गुणकर्तृत्वे अपि उदासीनः कर्ता इव भवति। अब यहाँ विषय मुख्य विषय आ गया। आप देखना यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों जगह इवा लगा दिया, चेतनावादी इवा और कर्ता इवा। इसलिए यहां मुख्य रूप से आप दोनों को नहीं मान सकते। जो वेदांत अविद्या संबंध से अज्ञान के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो मानता है कर्ता भोक्ता जैसा होता है, जीवत्व भी वास्तविक में नहीं है, वो सब अविद्यात्मक संयोग से होता है। तो अविद्यात्मक संयोग से होने के कारण यह अविद्यात्मक का मतलब ही होता है संयोग नहीं होता। आप संयोग पद का जो अर्थ करते हैं वो एक विकल्प अर्थ है, मतलब वो है ही नहीं ऐसा मानते, संयोग होता ही नहीं। किन्हीं दो पदार्थों का जो स्वरूप में स्थित होता है, स्वरूप लक्षण दोनों का अलग है, ऐसा पदार्थों का कभी संयोग होता ही नहीं। और कोई भी पदार्थ का आप संयोग मानते हैं या आपकी कल्पना है, भ्रम है। और संयोग संयोग बोलते रहते हैं, संयोग किसी चीज का नहीं होता। यहाँ आप ये जो चित्त और अचित का ये प्रकृति पुरुष का तो कह रहे हैं, बाकी हम संयोग कह रहे हैं दुनिया के कोई भी चीज का संयोग नहीं होता। संयोग केवल एक काल्पनिक पदार्थ है। अब वो सुनने से तो ऐसा लगेगा वो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन आप सिद्ध नहीं कर सकते संयोग। संयोग क्या है कि हम अत्यंत निकट सानिध्य विशेष को संयोग कहते हैं। केवल अत्यंत निकट सानिध्य विशेष ही होता है, एक पदार्थ कभी दूसरा नहीं बनता। स्थूल में रहने वाले के लिए बिल्कुल नहीं बनता है, सूक्ष्म में जाने से थोड़ा बनता हुआ जैसा दिखता है कारण की दृष्टि से, किंतु कभी भी दो पदार्थ का संयोग नहीं। ठीक है ना, आप जो है मिला देते हैं, बहुत कुछ मिला देते हैं, रंग को रंग मिला देते हैं, एक में एक मिला देते हैं, नया रंग बना देते हैं, बोलते हैं दोनों का संयोग हो गया, मिश्रण होकर के नया बन गया, सब कुछ आप कहते हैं, कितने भी सारे होता है सब संयोग से होता है, ये सारे संयोग में, किंतु इन्हीं में किसी तो किन्हीं दोनों पदार्थों का संयोग नहीं हुआ है। आप कभी भी चाहे तो ये दोनों को सबको अलग कर सकते। फिर एक संयोग का दृष्टांत हमारे पास होता है दूध और पानी का, दूध और पानी का संयोग होता है नहीं होता है? हैं? हम से ही जरूरत नहीं है। दूध और पानी का संयोग हो गया, दूध और पानी एक हो गया क्या? एक तो नहीं हुआ, किंतु दूध और पानी एक जैसा लग रहा है आपके लिए, मूर्खों के लिए तो एक है वो, किंतु एक नहीं हुआ। आप देखिए बना लो और कुछ करने की जरूरत नहीं, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। दूध का ही दही बनता है, पानी का दही नहीं बनेगा। पानी अलग से आपको मिलेगा, अथवा उबालो, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। उबालने से थोड़ा दिखाई पड़ता है, दही आदि बनाओ दिखाई पड़ेगा, और नहीं तो पनीर बनाने के लिए वो सिट्रिक एसिड छोड़ दो, उससे पता चलेगा। कुछ भी तरीका है, लेकिन कभी हुआ नहीं दोनों का संयोग, और एक जैसा दिखाई पड़ता है। फिर आप कहो कोई दृष्टांत आप दे दो जिसका संयोग हुआ है, आपको लगता है हम उसको बताते हैं वो संयोग नहीं हुआ। कोई है? कोई दृष्टांत नहीं। इसीलिए यह संयोग संयोग कहना ही एक काल्पनिक शब्द प्रयोग है, हम उसको देख नहीं सकते। जब देख लिया है तब हम संयोग नहीं है बोलते, लेकिन जिसको जान नहीं सकते बुद्धि से उसको संयोग मानते। इसी चीज को आविद्या का संयोग कहते। आविद्या का मतलब आपके भ्रम के कारण, आपके अज्ञान के कारण आपने संयोग माना है, कभी तीनों काल में उसका कोई संयोग हुआ नहीं, होता नहीं संयोग तो पता। अब यहां क्या कह रहे देंगे, तस्मात तद संयोगात अचेतनम चेतनावदिव लिंगम। लिंगम का यह अर्थ है महत्त्व है, और व्यष्टि में बुद्धि है। व्यष्टि में जो बुद्धि है और समष्टि में उसी को ही महत्त्व रूप से बोलते हैं, जिसको हम हिरण्यगर्भ आदि नाम देते हैं। लगभग लगभग उसी लक्षण का है ये महत्त्व। और उसमें ये कहा कि तस्माद मतलब पुरुष का चेतनत्व होने से, एक हेतु देने पीछे से लेकर दो श्लोकों में पुरुष का लक्षण किया, तो पुरुष इस प्रकार से चेतन होने से, असंगो ही अयम पुरुषः, असंग होने से उसका कभी किसी के साथ तीनों काल में संबंध नहीं बनने से, अभी क्या कहा किसी चीज का इसके साथ संबंध नहीं बनेगा, किंतु किसका बनेगा, बना हुआ जैसा मानता है एक ही प्रकृति का रहता है, प्रकृति का गुणों का संयुक्त अवस्था मानता है, वो भी ऐसा है, तीन गुण का भी एक के एक साथ नहीं मिलता है, तीन गुण अपने अपने धर्म में रहकर के ही मिले हुए रहते, समझ रहे ना, वो अलग सा दिखता है, अलग सा करता है, अलग सा लक्षण है, किंतु तीन गुण का भी एक नहीं होते। उससे अधिक कोई संयोग के लिए दृष्टांत नहीं दे सकता। ये तीन गुण का संयोग अत्यंत निकट है, और वही संयोग का सूक्ष्मतम दृष्टांत है, और उसका ज्ञान केवल समाधि प्रज्ञा से ही होगा, उन संयोगों का विभाग। यहां पुरुष चेतन का अचेतनम लिंगम, अचेतन लिंग के साथ संयोग हो गया, तब क्या हुआ कि अचेतन जो बुद्धि है चेतन जैसा, यह अचेतन बुद्धि का चेतन जैसा होना यही महत्त्व है, और यहीं से लेकर फिर सृष्टि शुरू होती, समझ रहे ना। तो यहीं से लेकर के हमको चैतन्य का भान होता है, यहीं से लेकर के हम अहम पुरुष करके मानते हैं, और यहीं से लेकर के ये जो प्रक्रिया पहले बताई है महत्त्व से नीचे जो भी आता है, ये दोनों का यहां से जितने कुछ सृष्टि है ये सारे इस संयोग के कारण होता है। क्योंकि ये संयोग नहीं रहा तो आप में बुद्धि का प्रथम चैतन्य का भान नहीं होता, ज्ञान वृत्ति का भान नहीं होता। ज्ञान वृत्ति का भान नहीं होने से अहंकार अहम कर्तृत्व आदि भान नहीं होता, अहम कर्तृत्व आदि भान नहीं होने से इंद्रियों के सारी वृत्तियां प्रवृत्तियां नहीं होती। अहम के साथ जुड़ी हुई जो पंच तन्मात्राएं हैं, एकादश इंद्रिय है, और उनके साथ जुड़े हुए पंच भूतों का इस इतने का पूरी प्रक्रिया। इसीलिए ये चेतन जैसा बन गया, तो जैसा बनने से क्या है, हम कह देते हैं कि प्रकृति अत्यंत जड़ है। अब प्रकृति अत्यंत जड़ नहीं है, ये समझ में आया, क्योंकि प्रकृति का जो कार्य जो दिखाई दे रहा है उसके चेतन से संबंध करके ही होता है। इसीलिए जो पंचभूतात्मक जगत अभी इधर है ये चेतन संयुक्त ही है, अचेतन के रूप में किसी का दिखा नहीं सकते। अचेतन के रूप में आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत कुछ कार्य हमारे चेतन का हो रहा है, जिसके विषय में अभी हमको जानकारी नहीं है। हम उसको अचेतन के परिणाम को ही लगाना चाहते हैं। चेतन के जो स्वरूप है, चेतन का जो कार्य है, उसको भी अचेतन का परिणाम में लाना चाहते हैं। जैसे सूर्य के ताप से संबंध करने पर जल में, स्वाभाविक ठंडा रहने वाला जल में ताप उत्पन्न होता है। आप पता लगा करके देखेंगे, आप कोई यंत्र से देखेंगे तो जल में ताप दिखाई पड़ेगा, वो नाप लेगा जल में ताप है, इतनी डिग्री गर्म है, ऐसा दिखा देगा, किंतु वो वास्तव में जल का है क्या? आप कितना भी कोशिश करो, जल का ताप जल का सिद्ध करना असंभव है, क्योंकि जल का ताप बाहर से आया हुआ है। तो ये चीज आप नहीं जान रहे हैं, इसीलिए वैज्ञानिक लोग इसको पता नहीं लगा पा रहे चेतन को, क्योंकि वो चेतन के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते, उनके पास कोई यंत्र नहीं उसको पता लगाने के लिए। तो जो अचेतन में चेतन का भान हो रहा है, उसको चेतन के परिणाम के रूप में सिद्ध करना चाहता है, ये परिणाम के साथ उसका संबंध नहीं करेगा। तो जल में जो ताप नहीं है, वो सूर्य संबंध से हुआ ताप है, ऐसा जो जानता है वो ये जान लेगा कि यथाकाल आने पर वो ताप चला जाएगा और जल जल रह जाएगा। इसी प्रकार यहां भी हुआ कि यहां बुद्धि तत्व व्यापक है, ये दोनों तत्व व्यापक है ना, इसका सान्निध्य कैसा हो गया? आप दिखाने के लिए तो आपको कुछ गोलाकार कुछ दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये समझ ले ये चैतन्य है ना, उतने ही व्यापक है ये है क्या ऐसा वो ये है प्रकृति भी, इन दोनों की व्यापकता में कोई कमी नहीं, और व्यापक दोनों रहने से दोनों अत्यंत सान्निध्य में रह रहा। तो दोनों को दो कहने का कारण कलम ने बताया, ये वस्तु के आकार क्या का कारण बताया, दो अलग अलग करने के लिए, देश काल वस्तु और क्रिया, इन चार को लेकर के आप वस्तु के परिच्छेद को बता सकते हैं। यहाँ ये चार उत्पन्न हुआ नहीं स्थिति में क्या है, ये दोनों व्यापक ही है। जहां चित्त का अस्तित्व है, चित्त भी सत है और प्रकृति भी सत है, अपने रूप में अस्तित्व रहता है। चित्त में चेतनता की विशेषता है, प्रकृति में अचेतनता की विशेषता, मतलब वो मटेरियल कॉज के रूप में अचेतनता की विशेषता है प्रकृति का जो त्रिगुण में, और वो भी भावात्मक है, चेतन से कनेक्टेड है, क्योंकि वो जो मूल तत्व बना हुआ है वो चेतन के सानिध्य के बिना नहीं बना, जो परिणाम हुआ है चेतन के सानिध्य के साथ हुआ है। तो चेतन का सानिध्य अत्यंत सानिध्य मात्र को ही हम संयुक्त करें। इधर जो है सूर्य और स्फटिक का दृष्टांत देते, ये भी दिया जाता है समझाने के लिए कि ये स्फटिक है महातत्व है ना, स्फटिक महातत्व है और जो सूर्य प्रकाश है वो व्यापक चित्त है, ठीक है। तो ये दोनों का संयोग हो गया ऐसा हम कहते हैं। वास्तव में संयोग होने का मतलब स्फटिक के तल पर सूर्य प्रकाश पड़ गया, इतने को हम संयोग करते। कभी स्फटिक सूर्य प्रकाश नहीं बन जाते और स्फटिक उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करता, उसका अपना जड़त्व तो वैसे ही बना रहता है, केवल उसमें जो विशेष गुण है स्पष्टता स्वच्छता, उसके कारण उसमें रिफ्लेक्शन होता है, और वही यहां भी हो रहा है। ऐसा संबंध होने पर भी कार्य उत्पन्न हो सकता, जैसे जल में होता है, जल जो है अपने स्वभाव में रहता हुआ चावल आदि को पका नहीं सकता, उसका बर्निंग पावर नहीं है, लेकिन उस जल में जब अग्नि का संबंध अथवा सूर्य का संबंध आता है तो वो जल चावल को पका सकता है, कोई भी चीज को पका सकता है। इसी प्रकार प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, उसका कोई सृष्टिकर्तृत्व अपने आप में नहीं, पुरुष के अत्यंत सान्निध्य ही उसको सृष्टिकर्ता और सृष्टि के रूप में बना देते। तो ये सान्निध्य रहने के कारण ही पुरुष कभी भी अपने स्वरूप से विच्युत नहीं होता है, पुरुष कूटस्थ नित्य ही रहता है, और प्रकृति भी अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से विच्युत नहीं होती है, किंतु उसमें परिणाम को प्राप्त करती है, जैसा जल में परिणाम हो जाता है सूर्य के संबंध से। ठीक है ना? इसमें यह देखना कि जैसा स्फटिक हो, जल हो, कोई भी दृष्टांत हो, उसमें परिणाम आने पर सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये पॉइंट उसी से जान लेना चाहिए। स्फटिक में अथवा जल में सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, लेकिन जिसमें वो पड़ गया उसमें कुछ परिणाम हो रहा है। परिणाम हो रहा है कैसे? अपने स्वरूप में रहते हुए, स्वरूप में प्रच्युति कभी नहीं हो रहा है, ना प्रकृति का हो रहा है ना पुरुष का हो रहा है। इसीलिए यहाँ चेतनावत का स्वरूप बदला हुआ चेतन है, इसी को हमारे योग सूत्र में और सांख्य सूत्र में सब जगह इसी को सूत्र से कहा, दृष्ट दृश्यो हो संयोग हेय हेतु। एक सूत्र तो ये है, दृष्टा और दृश्य का संयोग होना दुख का कारण है, मतलब सृष्टि का कारण है समझो, और दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता एव अस्मिता। ये यहाँ के लिए बिल्कुल यही सूत्र है। अस्मिता का यहाँ अर्थ है, पहले यहाँ तो अस्मिता अर्थ अहंकार को ले रहे हैं, लेकिन अहंकार के पहले की स्थिति को यहाँ बता रहे, अहंकार तो इसके बाद उत्पन्न होगी। तो दृक् और दर्शन शक्ति को दोनों को मिला दिया, एकात्मता कर दिया, एकात्मता मतलब एकात्मता जैसे कर दिया, वो भ्रम से दोनों को हमने मान लिया, ऐसे मानने की स्थिति में यहाँ अस्मिता पैदा हो जाता, कर्तृत्व पैदा होता है, उसी को ही हम कर्ता भोक्ता के रूप में जानते हैं। यही लिंगम का, यहाँ लिंगम का अर्थ इस यहाँ से आपको लक्षण दिखाई पड़ेगा। लिंगम का कई अर्थ पहले किया था, लिंगम माने हेतु और लिये लिंगम, और यहाँ लक्षण को लेकर के भी लिंगम कहा जाता है। यहाँ से आपको प्रकृति का कार्य का लक्षण मिलेगा, और सांख्य सूत्र में ये आया, उभर आगाद कर्तृत्वम चित सान्निध्यात चित सान्निध्यात, उभर आगाद कर्तृत्वम चित सान्निध्यात। ये सांख्य सूत्र पहले अध्याय का 164 सूत्र है। उपराग के कारण कर्तृत्वादि भाव आ गया चित के सान्निध्य से, इसलिए प्रकृति का कर्तृत्व भी वास्तविक नहीं है, उपराग संबंध से आया हुआ है। मतलब दोनों में संबंध जो हुआ वो केवल अज्ञान के उपराग के कारण है, और स्वरूप अतः पुरुष कर्ता भोक्ता आदि नहीं है, बंध मुक्ति आदि उसको नहीं, इसलिए दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, किंतु ये सब होता हुआ भी यही पुरुष को आप जो है प्रतिसंग्रहण कर देते, मतलब पुरुष को, पुरुष का जो स्वरूप है उसी के साथ प्रकृति का स्वरूप मिला करके महतत्व अहंकार इंद्रिया आदि के रूप में जान लेते। ये जानने से ही आपका पूरा व्यवहार चल रहा है, और हमको उसको पहचानने के लिए भी ये मिला करके ही आश्रय देना पड़े। इसके लिए भी एक सूत्र है, इसमें चिदेर प्रतिसंक्रमायास तदागार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदना, चिदेर प्रतिसंक्रमाया, चित शक्ति प्रतिसंक्रमण करने वाली नहीं है, वो कहीं जाकर के किसी के साथ मिलती नहीं है, चित शक्ति माने चित आत्मा, तो नहीं मिलने वाली चिदेर प्रतिसंक्रमाया तद आकार आपत्तो, उसी के साथ आकार, जो वृत्ति आपके पास आ गई उस वृत्ति के साथ आकार लेने पर स्वबुद्धि संवेदना, वो बुद्धि को ही जानना है। इसीलिए वृत्ति सारूप्य विगत्र में भी यही कहा कि जब वृत्ति के साथ पुरुष का संबंध होता है तो तदाकार आपत्ति हो जाती है, जैसे प्रतिबिंब युक्ति से लेने से जल में पड़ने वाले सूर्य जल के आकार को ले लेता है, उसी का संबंध करता है, किंतु कभी किसी का कोई संयोग नहीं है, संबंध वास्तविक है ही नहीं, इसीलिए सब अविद्यात्मक संबंध से चलता है। इसलिए प्रक्रिया में माना गया है, वो वेदांत में भी है, सांख्य में भी है, और कुछ हद तक न्याय वैशेषिक में भी मानते हैं, किंतु उनका कुछ अलग प्रक्रिया है, वो पूरा और स्थूल रूप से चलता है, इसलिए उनको यहाँ ये प्रक्रिया इतनी गहराई में नहीं है। और कहते हैं गुणकर्तृत्वेच तथा कर्तेव भवति उदासीनः, ये उदासीन स्वरूप में रहने वाले जो आत्मा है वही गुण और कर्ता का संबंध करके गुण संबंध और कर्तृत्व तो संबंध करता है। गुणकर्तृत्वेच, गुणकर्तृत्व माने गुणानां सत्वरजसां संबंधः कर्तृत्वेच, कर्तृत्व भी उसी को होता है। और पुरुष कर्ता नहीं होता हुआ कर्ते इव भवति का, इसीलिए कहीं जो बोला जाता है पुरुष अत्यंत भोक्ता मात्र है ये सही नहीं है। कर्ता जैसा भी होता है, भोक्तृत्व अभी हमने कहा भोक्तृत्व ज्ञान प्राधान्य को लेकर के भोक्ता है पुरुष ऐसा कहा जाता है, और क्रिया प्राधान्य को लेकर के कर्ता कहा जाता है। क्रिया प्राधान्य कहते समय क्रिया के बाह्य संबंधों की जरूरत ज्यादा होती है, इसीलिए क्रिया को कर्ता को कर्तृत्व को प्रकृति में रखा और भोक्तृत्व को पुरुष में रखा। लेकिन ये दोनों ही सत्य नहीं है, दोनों आत्यंतिक नहीं है, प्रक्रिया के लिए है, क्योंकि कर्तृत्व इधर जो आया है प्रकृति में आया है वो भी चित्त सान्निध्य से आया, नहीं तो वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं हो सकता उसे। और पुरुष में जो भोक्तृत्व आया वो भी अभी जैसा कहा चिदेर अप्रतिसंक्रमाया तदागारावत्तो सुबुद्धि संवेदनम तदर्थैव दृश्यस्य आत्मा, और उपरागात कर्तृत्व चित्त सान्निध्य, तो चित्त के सान्निध्य से कर्तृत्व माना गया। अब आप देखिए क्या भेद है इसमें, कोई भेद नहीं, भेद इतना ही है कि आप ये दोनों तत्व को अलग अलग सिद्ध करने के प्रयास लगेंगे, प्रयास करेंगे तब आप दोनों लक्षण को बनाए रखें, प्रकृति का और पुरुष का, ये दोनों लक्षण बना के रख करके आत्यंतिक उसका निर्णय करेंगे। इतना ही सांख्य और वेदांत में भेद है, सांख्य इस दोनों को तत्व रूप से बनाए रखते और वेदांत है इस स्थिति को, तो इधर से नीचे वाला स्थिति वेदांत का इधर बराबर है, उसके बाद ऊपर जब जाते हैं तो वहां ये प्रकृति को भी पुरुष में लय कर देते हैं, पुरुष से अलग कोई उसका उसकी व्याख्या नहीं रहती, इसलिए वो चित मात्र सच्चिदानंद रहता है। यहाँ ही भेद है और कहीं कोई भेद सिद्ध करने के लिए नहीं है। सांख्य कार्य का ही कारिका में आप देखे कार्य का सही व्याख्या करने पर हो जाएगा, लेकिन इसमें आप भाष्य देखेंगे, ये जो लिखा हुआ भाष्य है इसमें बहुत कुछ गड़बड़ी है, बहुत कुछ ये जो हिंदी अर्थ में लिखा है सब में, आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आप और कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ये बहुत कुछ इसमें गलत लिखा है और इधर उधर से मिलाने के कारण हुआ है, ये कहना चाहिए, क्योंकि वो आचार्य कौन लिखा है कैसे लिखा है हमको उसको मान के चलना चाहिए ठीक है, किंतु अपने आप उसमें कई विरोध है, कई विरोध और लिखे हुए में ही आपको मिल जाएगा, उसके साथ इसका अर्थ लगेगा नहीं। और इसका आधार जब आप सांख्य सूत्र देखते हैं, क्योंकि इसी को संवाद करने वाले सारे सांख्य सूत्र हैं, ये सूत्र को ही इन्होंने श्लोक बनाया, इसके संवाद करने वाले सूत्र हैं, और सूत्र और उसके भाष्य आदि देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट होगा कि दोनों का विभाजन कहाँ किया कैसे हो। तो इसलिए अल्टीमेटली ये सांख्य द्वैतवादी है, किंतु जो सृष्टि के प्रक्रिया दोनों के समान, क्योंकि और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सृष्टि के प्रक्रिया में भगवान ने इतने हमारे सांख्य के सारे तत्वों को वहां रख दिया वही प्रमाण, अब उसको छोड़कर के आप व्याख्या नहीं कर सकते, और ऐसा ही पढ़ने जाएंगे तो वो प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रक्रिया वेदांत की प्रक्रिया से अलग है, वेदांत की प्रक्रिया अलग है और सांख्य के जो गीता में 14 अध्याय आदि में 13 अध्याय में है, 14 अध्याय में है, 15 अध्याय में है और 16 अध्याय में है, 17 अध्याय में है, सब जगह है ये सारी प्रक्रिया जो बता रहे हैं, वो वेदांत से सीधे जुड़े हुए हैं। तब हमको क्या करना पड़ता है, माया को ही त्रिगुणात्मिका माना, माया को त्रिगुणात्मिका माना, बाकी सब लक्षण प्रकृति का वो रखा, अव्यक्त भी है अव्याक्त भी है सारे शब्द आता है, किंतु भेद इतना ही है कि माया ईश्वर आश्रित रहती है, ईश्वर आश्रित रहती है शक्ति और शक्तिमान को अभिन्न करके, किंतु ये ऐसा नहीं करते, इनके पास ईश्वर आश्रित नहीं है और चित आश्रित भी ये नहीं है, क्यों आश्रित क्यों नहीं है, चित का लक्षण में ये प्रकृति का लक्षण पूरा जाएगा नहीं। चित्त अपरिणामी नित्य है और ये परिणामी नित्य है। इसलिए आपने वो दृष्टांत दिया, जब प्रकाश पानी में पड़ता है तो प्रकाश का कोई परिणाम नहीं होता, प्रकाश जो का त्यों बना रहता है, वैसा बना रहते हुए उसके सानिध्य से काम करता है, किंतु परिणाम सारे कहां होता है? पानी में ही होता है, जहां पे आप देखिए दृष्टांत में ऐसे ही इस तरफ होता उस तरफ नहीं होता, इसी को उन्होंने अपनाया, इसी पे लेके कहा। बाकी वो संबंध करने पर चित्त को भी परिणाम ही मानना पड़ेगा, उसमें भी परिणाम होगा, ऐसा सब लोग कहते हैं, सांगे के प्रति कहते हैं, सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने माना ही नहीं है, कहीं भी उन्होंने माना नहीं है इसको इस प्रकार होता है। और संबंध करने के बाद भी आविद्यात्मक संबंध ही रखा, आविद्यात्मक संबंध में आप कोई परिणाम विशेष नहीं मान सकते, यदि मानेंगे तो ब्रह्म में ही होगा, ब्रह्म में भी परिणाम होगा, तो यदि वो ऐसा मानेंगे तो इसलिए ऐसा नहीं मान सकते, ये श्लोक स्पष्ट है। तो यहां से लेके सृष्टि का मूल तत्व तो बताया, किस प्रकार ये सृष्टि आरंभ करते हैं, अब वो सृष्टि का प्रयोजन बता रहे हैं अगले श्लोक। पुरुषस्य दर्शनार्थम्, पुरुषस्य दर्शनार्थम् कैवल्यार्थम् तथा प्रधानस्य, कैवल्यार्थम् तथा प्रधानस्य पङ्गुन्धवदुभयोरपि, पङ्गुन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः, संयोगस्तत्कृतः सर्गः पङ्गुन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः, का प्रयोजन क्या है? ये संयोग होने के बाद क्या प्रयोजन होता है जो हम जानते हैं, ये बोल रहे हैं कि पुरुषस्य दर्शनार्थम तथा कैवल्यार्थम प्रधानस्य, ये प्रधानस्य यहां षष्ठी है, ये कर्म में इसका अर्थ करना है, अर्थ ये होगा कि ये प्रधान की जो प्रवृत्ति है वो पुरुष के दर्शन के लिए और कैवल्य के लिए है। प्रधानस्य पुरुषस्य प्रधानस्य दोनों एक ही विभक्ति में ना, तो प्रधान की जो प्रवृत्ति है वो पुरुष के कैवल्य और दर्शनार्थ मतलब भोग के, तो भोग अपवर्ग के लिए ही प्रधान की प्रवृत्ति है। ये संयोग होने के बाद जो कुछ कार्य होता है दो ही होता है, एक तो भोग होता है, सुख दुख की प्राप्ति आप मानते रहे, अहंकार से आगे फिर प्रवृत्ति होती है, और बाद में जब ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो ये ध्यान रखना, ज्ञान होगा तो संयोग वियोग की कोई प्रक्रिया नहीं होती, मतलब आप सोचते हैं ना ज्ञान होने के बाद ये दोनों का वियोग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, वो अलग, बोलने के लिए अलग हो जाएगा ऐसा बोलते हैं, किंतु यहाँ कोई अलग कुछ होता ही नहीं है, अलग ही है, वहां अलग कर नहीं सकते, और अलग करने के लिए आपको क्या है, दो चीज को अलग करने के लिए वो दोनों चीज का अभाव वाला स्थान चाहिए, रिक्त स्थान चाहिए, अब ये जुड़ा हुआ है इसको अलग करना है, यहाँ भी जगह चाहिए, यहाँ भी जगह चाहिए, दोनों अलग करना पड़ेगा, या ये दो जगह नहीं है तो एक जगह कम से कम चाहिए, तभी दो अलग हो सकता है। यहाँ पुरुष और प्रकृति अभाव ऐसे कोई जगह मिलेगी नहीं, इसलिए अलग नहीं कर सकता, क्रिया के रूप में अलग नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम जब वेदांत में माया के लिए बोलते हैं, अविद्या के लिए बोलते हैं, ज्ञान के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान हो गया तो वही वस्तु ब्रह्म बन जाता है, यद अब्रह्म इव आसीत् प्राग् विवेक ज्ञानात् तद ब्रह्म भवति, ये भाष्यकार कहते हैं, यद अब्रह्म इव आसीत् जो अब्रह्म जैसा था पहले अब वही चीज है ब्रह्म बनता है ज्ञान से। इसीलिए अलग करने के लिए आप दिन भर बैठ करके जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि कैसे प्रकृति अलग हो जाएगी, शरीर अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगी, सब अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये अलग होता नहीं है क्रिया रूप से, किंतु ज्ञान हो सकता है, अब अलग करके चिंतन कर सकते हैं, चिंतन तो आवश्यक है, उसके बिना नहीं होता, इसी को विवेक ख्याल कहते हैं, तो क्रियात्मक रूप से अलग नहीं होगा। तो जब ये संबंध हुआ उस समय दोनों सुख दुख का भोग होना और बाद में ज्ञान होने के बाद कैवल्य प्राप्त होना, कैवल्य का मतलब क्या है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्य, लोगों को सूत्र याद करना चाहिए, सूत्र का याद करना चाहिए, साधन के लिए भी योग है, सिद्धांत के लिए चाहिए, खाली योगी योगी कहने से नहीं होता। हाँ, ये सब देखो कितना मुख्य चीज है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम्। सत्व पुरुषों को आपने अभी भ्रम रूप से मिला के रखा है, दोनों को अलग अलग करेंगे वही कैवल्यम् है, और कुछ होता नहीं। इसलिए आपका अवस्था विशेष भी नहीं है, तो वहां कुछ विकार भी नहीं, सारे विकार तो इधर कर दिया, अब वो निर्विकार स्थिति में रहेगा, सब कुछ ऐसा है। और बोला कि कोई दृष्टांत कुछ ना कुछ बोले कि ये दोनों का जुड़ने का तात्पर्य क्या है, बोलता है ये अंग पंगु और अंध के समान है। एक अंधा था, वो अपना घर जाना चाहता था, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कैसे जाए, और एक तो पंगु था, वो भी अपना घर जाना चाहता था, कहीं जंगल में पड़ गया। तो अब अंधा तो देख नहीं सकता है, पंगु देख सकता है, अंधा के पास पैर है और पंगु के पास आंख है, दोनों मिला दिया, दोनों मिलकर के आगे चलेंगे, तो पंगु अंधु है तो भयो रवि, दोनों मिल गए यहां भी, प्रकृति और पुरुष को इस प्रकार मिला करके संयोग हो गया, तत्कृत सर्ग, उसी से ही सारे सर्ग उत्पन्न हो गया। ये अंग बंधु का दृष्टांत पर भी बहुत वादियां आपत्ति देते हैं, क्योंकि ये दृष्टांत एकदम स्थूल दृष्टांत है, ये अंग बंधु पंगु तो यहाँ बनेगा ही नहीं, और आप सांख्य शास्त्र में अन्यत्र कहीं भी हमने ये दृष्टांत नहीं देखा, न सांख्य सूत्र में तत्व सूत्र तत्व समास सूत्र करके सांख्य का है उसमें भी नहीं है, और इनके अन्य ग्रंथ में कहीं भी नहीं मिलता, यही दिया है। और इसके ऊपर इस दृष्टांत के दोष के ऊपर ब्रह्मसूत्र में द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में भाष्यकार आवृत्ति दिया है, ये कैसे हो सकता है, एक आपने अंधा बिना दोनों तो चेतन है, दोनों में संबंध कैसे होगा, और संबंध के लिए उद्देश्य चाहिए, ये सारे कुछ उन्होंने बताया, इसलिए इस प्रकार के आपका सर्ग होना संभव नहीं है कहा, इस कारिका के आधार पर, इसलिए उन्होंने स्थूल रूप से समझाने के लिए दिया, अंधा का मतलब यहाँ प्रकृति है, उसको जानकारी नहीं, जानता नहीं है, और वो क्रिया कर सकती है, अंधा है चल सकता, और पंगु है आम है देख सकता है, क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए उतने अंश में दोनों को मिलाया है, और मिलाना भी इनके पिछले स्वरूप में बताया कैसे मिला हुआ, वास्तविक मिलाना नहीं है, तो उस दृष्टि से इसको समझ लेना है, बाकी आपको अपने आप समझ में आएगा, ये दृष्टांत जितना अंश में या विवक्षा है उतने अंश में लेने से ही उचित है, बाकी कोई काम उसका नहीं। तो इस प्रकार पूरे स्वर्ग हो जाता है और स्वर्ग के कार्य भी आ जाते हैं। अब बोलते हैं स्वर्ग का संबंध में आ गया, एक बार वो सृष्टि क्रम को कह देते हैं, सांख्य के अपने जो सृष्टि क्रम प्रक्रिया है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं तीसरे श्लोक में, और उसके बाद भी हम विस्तार से कर रहे हैं, उसका केवल श्लोक बता रहे हैं। प्रकृतेर महान् तदोहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः पंचभ्यः पंचभूतानि, उनमें से जो पांच तन्मात्राएं हैं षोडश गण अंतर्गत जो पांच तन्मात्राएं हैं उनसे पंच महाभूत उत्पन्न हुए। ये क्रम पहले कहा हुआ हुई है। इसमें देखिए एक ये जो भाष्य लिखा है उसकी पहले पंक्ति देखिए, उन्होंने क्या लिखा उसमें, इदानीं सर्व विभाग दर्शनार्थम आहा प्रकृति ही प्रधानम ब्रह्म अव्यक्तम बहुधान बहुधानकम माये इति पर्याय। यही सारे कन्फ्यूजन का कारण है। पहले से लोग नहीं जानते, अभी बाकी सबका इधर जोड़ दिया, अभी इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। प्रकृति और प्रधान तो ठीक है, उसके बाद ब्रह्म को भी रखा, क्योंकि ब्रह्म शब्द का प्रयोग इधर इसलिए किया हमारे परमात्मा ब्रह्म के रूप में नहीं है। आप देखेंगे गीता में 14 अध्याय में भगवान ने प्रकृति को ब्रह्म शब्द से कहा, मम योनिर् महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। इस प्रकार से ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया प्रकृति के लिए, वो ठीक है उस अर्थ में लेने से कम से कम वो बैठ जाएगा, अव्यक्त है ये भी बैठ जाएगा, किंतु माया आदि कहने पर वो माया का लक्षण और इसके लक्षण में अंतर है। ईश्वराश्रित तो है माया में, यहाँ प्रकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए दोनों को जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने, किंतु ऐसा करने पर ज्यादा संशय उत्पन्न होता है। इनकी प्रक्रिया अलग है, इन प्रक्रिया को अपने शुद्ध रूप में समझ करके जिस अंश में विरोध नहीं है उसको मान लेना है, इस अंश में विरोध है उसको अलग कर देना है, तो ऐसा जोड़ते हैं। जो भी है ये प्रक्रिया क्रम ही बताया है। अब यहां से लेकर के लक्षण करना चाहते हैं, ये यहाँ जो महत्त्व का लक्षण है प्रकृति का लक्षण त्रिगुणात्मिका रूप से वो सत्व रजसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये प्रकृति का लक्षण इसमें किया नहीं है, कारिका में प्रकृति का लक्षण कहीं भी नहीं किया, तो सांख्य सूत्र में है। यहाँ महत्त्व आदि से लक्षण होता है, क्यों नहीं किया होगा प्रकृति का लक्षण, क्योंकि प्रकृति का ऐसा लक्षण से युक्त आप कोई स्थिति में जान नहीं सकते, इसीलिए नहीं किया। और पुरुष से व्यतिरिक्त करके तो पहले दिखाया, पुरुष से व्यतिरिक्त कैसा है, वो अव्यक्त का लक्षण में साधर्म में वैधर्म में लक्षण में अव्यक्त का लक्षण से दिखाया, उतना ही कह करके छोड़ दिया, बाकी साम्य अवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा। कार्य के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि कार्य का लक्षण हमको प्राप्त हो सकता है, हम उसको बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं, इसलिए यहां से लेके ये महत्त्व आदि का विचार होगा, महत्त्व अहंकार ये सब क्या है कैसे कैसे संबंध करता है। अध्यवसायो बुद्धे धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यं अध्यवसायो बुद्धे धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यं सात्विकमेतद्रूपम् कामसमस्माद्विपर्यस्तम् सात्विकमेतद्रूपम् तामसमस्माद्विपर्यस्तम् तो बुद्धि का लक्षण है, बुद्धि व्यष्टि में बुद्धि कहते हैं, ज्ञान के रूप में समष्टि में इसी को महत्तत्व समझा देते हैं। तो अध्यवसायः, अध्यवसाय का अर्थ निश्चय, जो जिसे आत्मिक बुद्धि हम जानते हैं वही है। कोई भी कार्य क्रम से निश्चय की स्थिति में जब पहुंचता है वो बुद्धि का कार्य होता है, वो वहां स्थित रहते हैं, तो निश्चय रूप से हम उसी में स्थिति रहते हैं, इसलिए अध्यवसायः निश्चयः बुद्धि, उसी का नाम बुद्धि भी है। और उसमें से धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य ये सात्विक रूप उत्पन्न होता है। बुद्धि के जब सात्विक विशेष में रहेंगे, सत्व गुण प्रधान स्थिति में रहेंगे या सत्व गुण की अवस्था में रहेंगे, तब धर्म धर्म प्रकट होगा। जब जब धर्म प्रकट होता है बुद्धि उस समय सत्व गुण स्थिति में, ऐसा समझना। और ज्ञान जब प्राप्त होता है उस समय भी एकाग्रता सत्व गुण स्थिति में बुद्धि है। और विराग होता है, वैराग्य होता है, विषयों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब भी बुद्धि उस स्थिति में है। ऐश्वर्य ईश्वर भाव अणिमादि सिद्धि इत्यादि सब ऐश्वर्य है, ये भी बुद्धि के उस सूक्ष्म तल पर होता है, इसीलिए बुद्धि को उस सूक्ष्म सात्विक स्थिति में हमारे ज्ञान को ले जाने के लिए हम पूरे साधन करते हैं, सारे साधन इलक पहुंचने के लिए होते हैं, क्योंकि कर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य तो बताइए ये वहां सात्विक रूप में प्रकट होता है। और इसका विपरीत होता है जब ये तामसिक रूप में रहता है। इसी बुद्धि में तीनों गुण है तामसिक रूप में, सात्विकम ध्रुवम ध्रुवम सात्विकम और अस्मात विपर्यस्तम, इसी से विपरीत जो होगा वो तामस रहेगा, मतलब बुद्धि धर्म जो नहीं रहता है निश्चय नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा तामस। और अधर्म होगा, अज्ञान होगा, विराग नहीं रहेगा अवैराग्य रहेगा, और ऐश्वर्य नहीं रहेगा अनैश्वर्य रहेगा। ये दो ही धर्म बताया, सात्विक और तामस। तो राजस क्यों नहीं बताया? क्योंकि राजस अलग से नहीं होता है, ये तामस धर्म सात्विक धर्म दोनों को प्रवृत्त करने वाला ही राजस तत्व है, ये मध्य में रहता है। हम पहले कहे थे राजस का अपना स्वरूप है, ये दोनों के बीच में है, ये ज्ञान आदि को भी प्रवृत्त करता है और अज्ञान आदि को भी प्रवृत्त करता है, दोनों राजस की क्रिया के कारण होता है, क्योंकि प्रवृत्तिशील है वो दोनों को चलाता है। इसलिए प्रवृत्ति जब आएगी तभी आप ज्ञान वैराग्य आदि से संबंध होंगे, और प्रवृत्ति जब रहेगी तभी आप अज्ञान आदि से भी संबंध होंगे, दोनों को वो प्रेरणा देता है, इसलिए अलग से नहीं कहा। ये बुद्धि का स्वरूप है जो हम जानते हैं शास्त्रों से, कई बार इसकी व्यवस्था हो गई। अब जो है अभिमान का अर्थ है अहंकार, अहंकार का लक्षण कहते हैं अभिमानो अहंकार। शिष्यते ओम शांति शांति।